أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, bu sohbetimizde inşallah teşriğinin ikinci kaynağı dediğimiz, kabul ettiğimiz sünnet-i seniyenin Kur'an'ı anlamadaki rolü üzerinde duracağız. Yani Kur'an'ı anlamada teşriğinin ikinci kaynağı olan sünnetin önemi, sünnetin yeri. Bunun üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Allah-u Azze ve Celle'den meseleyi güzel anlatabilme açısından kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de yine meseleyi güzel anlayabilme açısından Allah'tan sizlere hoş bir anlayış vermesini niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, İslam dini bu ümmete tek kaynaktan fışkıran iki terazi, iki ölçü şeklinde gelmektedir diyebiliriz. Yani İslam dini bu ümmete iki kaynaktan sunulan bir dindir. Bunların birincisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi ise onun elçisinin sünnet-i seniyesidir. Bunlar defalarca derslerimizde de anlatmaya çalıştığımız gibi et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan şeylerdir. Bunları birini diğerinden ayırdığınız zaman dinin gerçek manasını, İslam'ın sizden neler istediğini kesinlikle bilemezsiniz, kesinlikle bulamazsınız. Sünnetsiz bir kitap anlayışı sürücüsü olmayan bir vasıta gibidir. Sürücüsü olmayan bir vasıta gibidir. Hedefe ulaşmak isteyen yolcular nasıl ki sürücüsüz o yolda bir ilerleme kaydedemiyor iseler, aynen Allah'ın kitabını anlamada ve yaşamada sünnete ihtiyaç duyulmazsa insanlar yaratılışlarının gayesi olan hedefe ulaşmada bir ilerleme kaydedemezler. Her ne kadar sünnetsiz bir İslam anlayışı çerçevesinde hareket edenler ilerlediklerini de zannetseler, unutmayın ki bu Allah'ın istediği, Allah'ın sevdiği bir hedefe ulaşmada kaydedilen yol olmadığı için bu kesinlikle Allah nazarında kayda değer bir şey değildir. Allah'ın istediği hedefe ulaşmada, onun muradını yakalamada mutlaka sünneti ele alma mecburiyetimiz vardır. Bunu kesinlikle unutmuyoruz. Yine aynı şekilde eğer vasıtaya ehli olanı arama ve onu bulma gibi bir girişime ihtiyaç duymadan o vasıtaya ehli olmayan bir sürücü oturtulduğunda nasıl ki yolda oraya buraya yalpa yapmalar veya bir uçurma yuvarlanma gibi bir sonuca varılıyor ise, aynen de değerli kardeşlerim, Kur'an'ı anlamada ve yaşamada ehli olmayan birilerine onu izah ettirme veya ehli olmayan birilerinin onu beyan etmesi, izah etmesi, tefsir etmeye kalkışması, bu neticede de sırat-ı müstakimden yalpalamalar söz konusu olacaktır. Kaymalar söz konusu olacaktır. Aynen zamanımızdaki arzı endam eden şekliyle değerli kardeşler. Yani Kur'an'ı anlamada selahiyet sahibi, ehliyet sahibi kimseler olmadıkları için ne yapmışlardır? Sırat-ı müstakimden yalpalamalar söz konusu olmuştur. Kaymalar söz konusu olmuştur. İşte bundan dolayıdır ki biz bu sohbetimizde Allah'ın kitabını anlamada ve onu pratik olarak uygulamada kendisine başvurulmadan birçok çarpıklığın çıkacağı sünneti iyi anlamaya, onun Kur'an'ı izah etmede olsun, beyan etmede olsun, başka bir ifadeyle tefsir etmede olsun, ne denli bir tesiri ve değeri olduğunu inşallah hep beraber kavramaya çalışacağız. Mevzumuza girmeden önce isterseniz sünnet-i seniyenin böyle bir selahiyete sahip olduğunu anlatan delillerden bahsedelim. Yani Allahu Azze ve Celle'nin biraz önceki anlatmaya çalıştığımız yetkiyi, selahiyeti sünnet-i seniyeye nerede vermiştir, nasıl vermiştir, bunu bizlere anlatan delillere bakalım. Allahu Azze ve Celle Nahl suresi 44. ayeti celilesinde şöyle buyuruyor: وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Ey Muhammed! Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. Umulur ki tefekkür ederler. Evet değerli kardeşlerim, buraya dikkat ederseniz وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. Umulur ki tefekkür ederler. Nahl suresi 44. ayeti celile. Bu ayeti kerimede gayet açık bir şekilde ifade edilen, değerli kardeşlerim, Kur'an'ın beyanı, Kur'an'ın tefsiri, Kur'an'ın izahı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Sana bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni sen beyan edesin. Öyleyse biraz önceki ifadenin altını tekrar çiziyoruz. Rabbimizin bu ayeti celilesi insanlara Kur'an'ın tefsirini yapacak olan, Kur'an'ın beyanını yapacak olan izahını yapacak olan mercinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu açıklıyor. Bu görev ona verilmiş ve onun Kur'an'ı tefsir etmeye selahiyeti olduğunu açıklamıştı değerli kardeşler. Binaenaleyh hiç kimse Allah'ın kitabındaki tefsire ihtiyacı olan ayetleri, izaha muhtaç olan hükümleri, peygamberi bir anlayıştan uzak anlama yetkisine sahip değildir. Velev ki fasih bir Arapça bilme gibi bir imtiyaza sahip olsa ve hatta sahabe olma gibi bir imtiyaz sahibi dahi Kur'an'ın bu şekildeki beyanını, tefsirini, izahını yapma yetkisini kendisine vermez. Yani fasih bir Arapça bilmeniz, hatta sahabe olma gibi bir imtiyaz dahi Kur'an'ın tefsiri ile alakalı tefsir edilmesi gereken yerlerini kesinlikle anlayamaz, kavrayamaz. Bunu iyi bilme mecburiyetindeyiz. Bu konuda bir iki tane misal verir isek mesele biraz daha netleşmiş olur. Şimdi dikkat ederseniz vereceğimiz iki misalde biraz önceki ifade ettiğimiz şekliyle, Arapçayı en güzel şekliyle bilen, hatta sahabe gibi bir sahabe olma gibi bir imtiyazı yakalamış insanlar dahi Allah'ın kitabındaki ilahi muradı anlayamıyorlar. Bakara suresinin 187. ayeti celilesi, Rabbimiz orada buyuruyor ki وَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَادُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Yiyiniz, içiniz, ta ki fecrin siyah ipliği, beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar. Yiyiniz, içiniz, ta ki fecrin siyah ipliği, beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar. Bu ayeti kerime inince değerli kardeşlerim, Adi İbni Hatem denilen sahabi, Allah kendisinden razı olsun, gerçekten bir siyah iplik ve bir beyaz iplik alarak Ramazan gecesinde en son yenilecek vakti tayin etmeye kalkışıyor. Çünkü bu ayeti kerime Ramazan'da en son yenilecek vaktin tayinini bize anlatıyor. Sahabi de gerçekten bir beyaz iplik, ayette anlatıldığı şekliyle bir beyaz iplikle siyah iplik alarak bu vaktin tayinine kalkışıyor. Bakıyor ki neredeyse güneş doğuyor, hala seçemiyor iplikleri birbirinde. Bir karışıklık hissedince Adi İbni Hatem meseleyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. Ya Resulallah, ben aynen böyle yaptım ama neredeyse güneş doğacak şeklinde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu senin anladığın manada değil. Hatta bir rivayete senin yastığın amma da genişmiş diyor. Bu senin anladığın gibi değil ki. Buradaki beyaz iplik ile siyah iplikten maksat gecenin karanlığı ile gündüzün beyazlığıdır. Yani dağların tepesinde oluşan gündüzün gelişi ve gecenin çekilişi esnasında orada oluşan birbirinden ayırt edilecek bir siyah çizgiyle beyaz çizgi, bunu anlatmaya çalışıyor. Hadis Buhari ve Müslim'de. Yani değerli kardeşlerim, burada görüldüğü gibi ayeti celilenin her ne kadar lafızları, mantuku anlaşılmış olsa da mefhum dediğimiz, yani oradaki anlatılmak istenen diğer bir ifadeyle İlahi muradı anlayamıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Bunu tefsir ediyor. Yine ikinci bir misal değerli kardeşlerim, En'am suresi ayet 82. Rabbul İzzet burada şöyle buyuruyor: Ellezine amenu ve lem yelbisu imanahum bi zulmin اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar emniyette olanlardır. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, işte onlar var ya, onlar asıl emniyette olanlar onlardır diyor. Şimdi bu ayeti celile de nazil olunca değerli kardeşlerim, sahabe zulmün bütün çeşitlerini göz önünde bulundurarak bundan bayağı korktular. Hatta bazıları ya Resulallah hangi birimiz nefsine zulmetmemiştir ki dediler. Ayetin kelimelerinden, ayetin mantukundan bu anlaşılıyor. Yani iman ettikten sonra herhangi bir zulüm eğer söz konusu olursa insan felah bulamaz, bu anlaşılıyor. Ya sahabe de böyle anladığı için ne yapıyor? Dizüstü çöküyorlar. Ya Resulallah hangi birimiz nefsine zulmetmemiştir ki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buradaki zulüm sizin anladığınız manada bir zulüm değildir dedi. Buradaki zulüm Lokman aleyhisselamın oğluna nasihat ettiği şekil hatırlar mısınız diyor. Ve iz gâle Lokmanul li ebnihi ve huve ya'izuhu. Neyse Arapçasını geçelim. Bura biraz karışık okuyamıyorum. Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki yavrum Allah'a ortak koşma çünkü şirk büyük bir zulümdür. Lokman suresi ayet 13. Yani iki ayeti celile arasındaki bir irtibatı bile farkındaysanız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kuruyor. Bunun izahını yapıyor. Bu zikrettiğimiz delil de Buhari'de zikrediliyor. Yani ayeti celilenin inmesi ve bu ayette kastedilen zulmün şirk olduğunu diğer bir ayeti celileyi getirerek arada bir irtibat kuruyor. Buhari'de anlatılıyor. Hulasa değerli kardeşlerim bu ve bunun gibi daha birçok mevzuda sahabeler Kur'an'ı sünnetle anlamışlardır. Sahabeler Kur'an'ı sünnetle yaşamışlardır. Yani sahabe dahi Kur'an'ı anlamada kendi başına hareket etmemişlerdir. Ettiklerinde ise görüldüğü gibi mutlak bir problem çıkmıştır. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme başvurmuşlardır. Yani Kur'an'ı Resulullah'la anlamışlardır. Kur'an'ı diğer bir ifadeyle sünnetle anlamışlardır. Yine aynı şekilde zikredeceğimiz şu ayeti kerimeye de dikkat ederseniz, Kur'an'ın izahı ve beyanını, tefsirini bir diğer bir ifadeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağını açıkça zikretmektedir. Bu ayeti celile de bu manada bizim için delildir. Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Burası biraz açık, net, burayı ben okuyayım. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِي غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا. Şimdi Nisa suresi 115. ayeti cellesine İyi dikkat edin. Her kim hüda kendisine beyan olunduktan sonra peygambere muhalefet eder de müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu döndüğü o yola bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Allahu Akbar. Ayeti kerimeye dikkat edilirse muhteremler, Kur'an'ın diğer bir ismi olan Hüda'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan edileceğine açık ve net bir işaret vardır. Yani Hüda Peygamber tarafından beyan edildikten sonra her kim ona muhalefet ederse ve Kur'an'ın beyan edilmiş şeklini yaşayan o müminlerin yani sahabenin yolundan yan çizerse, çünkü sahabe hüdayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyan ettikten sonra onlar bunu kabullenmiş, yaşamışlardır. Her kim Peygamberin bu beyanına muhalefet eder ve sahabenin yolundan ayrılırsa onu döndüğü yola bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir diyor. Allahu Akbar. Burada da yine ayeti celileyi okumadan önceki zikrettiğimiz ifadede anlatmaya çalıştığımız şekilde Kur'an'ın beyanının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılacağı anlatılmaktadır. Şimdi Kıyamet suresinde de yine buna işaret vardır. Bunu geçen derslerimizde anlatmaya çalışmıştık başka yönlü bir istidlal şekliyle. Bugün de şunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Burada ayet-i celileyi bir okuyalım ilk önce. Allahu Azze ve Celle Kıyamet suresinde şöyle buyuruyor. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana fe izâ kara'nahu fettebi'i Kur'ana thumma inne aleyna beyana. Ey Muhammed, Cibril sana vahyi getirdiğinde acele edip dilini depreştirme. Onu senin gönlünde toparlamak, cem etmek bize aittir. Sen sadece onun okunuşunu takip et yeter. Sümme inne aleyna beyana. Sonra onu senin lisanın ile beyan etmek, izah etmek, tefsir etmek de bize aittir. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Görüldüğü gibi bu ayeti celilede de, bu ayeti kerimede de Allahu Azze ve Celle Resulüne Kur'an'ın vahyedilişi esnasında acele etmemesini ve sadece onu dinlemesini emrediyor. Ve ayeti kerimenin sonundaki ifadeye de dikkat ederseniz ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Sonra muhakkak ki onu beyan etmek bize aittir. Bu ifadeyle Kur'an'ın izah ve tefsirinin tekrar bir vahiy ile Resulüne verileceğini, bildirileceğini izah etmektedir. Öyle mi? Yani sünnet-i seniyenin vahiy olduğu hususundaki işlemiş olduğumuz dersi hatırlarsanız, orada bunu delil getirerek Rabbul İzzet'in ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ifadesiyle Kur'an'ın izahı, tefsiri, beyanı olan kısmını da tekrar Resulüne vahyi gayri ve metlu dediğimiz şekilde indirdiğini anlatıyor. Sonra onun beyanı, izahı, tefsiri de bize aittir. Hulasa, burada da yine Kur'an'ı anlamada, Kur'an'ı yaşamada onun beyanını, tefsirini, izahını yapacak mercinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu, çünkü ona bildireceğini Rabbul İzzet açıkça bildirmektedir. Hulasa değerli kardeşlerim, bu ve bunun gibi daha birçok ayeti kerimeler var ki bunlar sünnetin de vahiy olduğunu ve ayrıyeten onun Kur'an'ı beyan ve tefsirde tek yetkili merci oluşunu açıkça ortaya koymaktadır. Açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıyeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifleri de bu konudaki açık delillerden bir tanesidir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar, size iki ağırlık bıraktım. Bunların biri Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Şimdi bu hadisi şerifte de birinci kısmı belki defalarca duymuşsunuzdur. Ama ikinci zikrettiğim cümle bu hususta gerçekten çok önemli. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Hatibul Bağdadi'nin El-Fakih isimli kitabında zikrediliyor. Size iki şeyi bıraktım. Bunların biri Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuştur. Burada da çok açık ve net bir ifade var değil mi değerli kardeşlerim? Evet, buraya kadar zikredilen ayetler ve hadislerin ortaya koyduğu mesaj çok açıktır, nettir. Yani sünnetsiz bir kitap anlayışı mümkün değildir. Muhakkak ki kitabı sünnetle konuşturma mecburiyetindeyiz. Yani biraz tabiri caizse şöyle söyleyebiliriz. Yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan çıkar hesabı Kur'an-ı sünnetle, sünneti Kur'an'la, yani birbiriyle delilleri konuşturma mecburiyetindeyiz. Bu iki kaynağı yan yana alma mecburiyetindeyiz. Bunun ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Bazen tek başına bir delil anlaşılabilir. Ama bizim burada anlatmaya çalıştığımız, anlaşılmaya, beyana, tefsire ihtiyacı olan delilleri, bu Kur'an'da da olabilir, hadislerde de olabilir, sair ayet ve hadislerle vuzuha kavuşturacağız, izaha kavuşturacağız. Yani ikisini birbiriyle konuşturma mecburiyetimiz vardır. Burayı inşallah anlamışızdır. Öyleyse mevzunun son bölümü olan Kur'an'ı anlamada sünnetin yeri ve tesiriyle alakalı bazı esaslardan bahsetmeye çalışalım. Veya bazı misaller diyelim. Kur'an'ı anlamada sünnetin tesiri ile alakalı bazı misaller vermeye çalışalım. Her şeyden önce sünnet, değerli kardeşlerim, unutmayın ki Kur'an'da mücmel olarak zikrolunan hükümlerin ya amel keyfiyetlerini, ya sebeplerini, ya şartlarını, ya da manilerini açıklar. Öyleyse sünnetin görevlerinden bir tanesi neymiş? Kur'an'ın mücmelini beyan eder. Mücmelini beyan eder. Mesela namazların vakitlerini, nasıl ve ne şekilde kılınması gerektiğini, öyle mi? Zekatla alakalı nisabı ve hangi mallarda zekat verilip hangisinden verilmeyeceğini veya ne zamandan ne zamana zekat verileceği, orucun hükümlerini, oruçla ilgili Kur'an'da bulunmayan izah edici hususları, taharet ve onunla ilgili konuları, hac ve menseklerini, menasiklerini, kurbanla alakalı bilgileri, avlanma konusu, nikah konusu, talak konusu ve bunlarla alakalı ayrıntılı bilgileri, cinayetler, kısas vesaire gibi Kur'an'da mücmel olarak, kapalı olarak zikredilen konuların beyanını ne yapar? Sünnet izah eder. Yani bunların tafsilatlı bir şekilde Kur'an'da görülmesi mümkün değildir, yoktur. Öyleyse sünnet, unutmayın ki, Kur'an'ın mücmelini beyan eder birinci olarak. Yani sünnetin görevlerinden birisi budur. Kur'an'ın mücmelini beyan eder. Sünnet, değerli kardeşlerim, Kur'an'ın umumi hükmünü tahsis eder. Bu da yine sünnetin görevlerindendir. Sünnet, Kur'an'ın umumi olan hükmünü tahsis eder. Kur'an'da umumi olarak bir şey zikredilir. Sünnet ise bundan bazısını tahsis ederek istisna kılar. Örneğin, Kur'an-ı Kerim umum olarak ölü etini haram kılmıştır. Ölü etini haram kılmıştır. Nahl suresi ayet 115. Allah size ölü etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kılmıştır. Rabbimiz böyle buyuruyor Nahl suresinde. Sünnet ise umumen haram kılınan bu hükümden denizin ölüsünü ve çekirge ölüsünü bundan müstesna kılarak helallığını tahsis etmiştir. Yani denizin ölüsünü ve çekirge ölüsünü ne yapmıştır? Biraz önceki o umumdan tahsis etmiştir. Hani Rabbimiz buyurdu ya ki Allah size ölü etini haram kılmıştır. Denizin ölüsü ve çekirge ölüsünü bundan müstesna kılıyor. Kim kılıyor? Yine Rabbul İzzet kılıyor. Sahih naslarda, Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde, Beyhaki'nin Sünen'inde, İbn-i Mace'nin Sünen'inde ve Şeyh el-Albani de bunu sahihliyor. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Size iki ölü helal kılındı. Bunlar balık ve çekirge diyor. Size iki ölü helal kılındı. Bunlar balık ve çekirge. Görüldüğü gibi Kur'an'ın umumi olan hükmünden ne yapıyor? Taksis yapıyor sünnet. Kur'an yine değerli kardeşlerim, Kur'an yine umumen yukarıda zikredilen ayeti kerimede de görüldüğü gibi kanı haram kılmıştır. Kanı. Allah size ölü etini ve kanı, biraz önce okumuştuk ya, bunu haram kılmıştır diyor. Sünnet, Kur'an'ın umumen haram kılmış olduğu bu kandan karaciğeri ve dalakı müstesna kılarak Kur'an'ın umumunu tahsis etmiştir. Yine İbn-i Mace'deki bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Size iki kan helal kılındı. Bunlar karaciğer ve dalaktır diyor. Bunların ikisi de kandır. Daha doğrusu bunların ikisinin kan olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Evet, size iki kan helal kılınmıştır. Bunlar karaciğer ve dalaktır. Bu da İbn-i Mace'de zikrediliyor değerli kardeşler. Yine Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim, nikah altına alınacakların haram olanlarını bildirdiği halde, ki Nisa 24'te sayar bunların dışındakiler size helal kılındı diyor. Hani Nisa 24'te nikah altına alınacakları haram olanlarını sayıyor ya Allahu Azze ve Celle, sayıyor ve sonunda bunların dışındakiler size helal kılındı der. Sünnet-i Seniye ise yine ayeti kerimedeki kendileri ile evlenilmesi haram olanların dışında kadın halası ve teyzesi ile birlikte nikah altına alınamaz hükmünü getirmiştir. Yani burada bir kadını halası ile beraber, teyzesi ile beraber aynı nikah altına alamıyorsunuz. Müslim'deki zikredilen bu hadis-i şerifle Kur'an'ın umum hükmünden bunları istisna kılarak tahsis etmiştir. Evet. Yani ayeti celilede bunların dışındakiler size helal kılındı dediyse Allahu Azze ve Celle, artık orada sayılanların haricinde hiç kimse kalkıp bir kadını alma hususunda bu haramdır diyemez. Ama delil geldiği zaman, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu zikrettiği zaman iş biter. Ve Sahih-i Müslim'de de zikrettiği gibi bir kadını halasıyla beraber, teyzesiyle beraber aynı nikah altına alamazsınız. İşte sünnet-i seniye böyle bir umum hükümden bunları istisna ederek, yani bunlar da haramdır demiştir değerli kardeşlerim. Konuyla ilgili daha çok misaller verilebilir bu bapta. Anlaşılması açısından biz birkaç misal verip geçiyoruz. Yine sünnet değerli kardeşlerim, unutmayın ki Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyit eder. Mutlak ifadelerini takyit eder. Yani kayda bağlar. Sünnetin Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyidine gelince, bu da Kur'an'da zikredilen bazı ifadelerin sınırını tespit manasınadır. Sınırını tespit manasınadır. Aynen şu ayeti kerimede olduğu gibi değerli kardeşler. Maide suresi ayet 38. Erkek ve kadın hırsızın irtikap ettikleri suça karşılık bir ceza olarak Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin. Allah azizdir, hakimdir. Bu ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle hırsızın elinin kesilmesini ferman buyurmuştur. Dolayısıyla her çalınan şey için mutlak elin kesilmesi gerekmektedir. Bu ayeti celileye göre bu anlaşılıyor. Yani değersiz bir kalemi çalsanız da veya bir ekmek çalsanız da veya bir meyve çalsanız da ne olur? Eliniz kesilir. Yani bu ayeti celilenin mutlak ifadesidir. Mutlak hüküm budur. Hırsızın eli kesilir. Ayrıyeten Arapçada yed parmak ucundan omuza kadar olan kısmın adıdır. Yani yed, insanın yedi parmak ucundan ta omuzuna kadar olan kısmıdır. Eli kesin derse bu sefer omuzundan kesilmesi kesin. Yani el diye bir şey kalmaması lazım orada. Ayetin şeyi budur. Açıkça anlatmak istediği budur. Oysaki sünnet, hani dedik ya, mutlak ifadeleri takyid eder, kayda bağlar. Sünnet bu konuda ne yapar? Bir sınır tayin ve tespit ederek konuyla ilgili birinci olarak demiştir ki, elin kesilmesi için çalınan malın değeri çeyrek dinar ve fazlası olması lazım. Yani eli kesebilmesi için, elin kesilebilmesi için çalınan malın değeri belli bir miktara ulaşması lazım. Yani burada anlatıldığı şekliyle çeyrek dinar ve fazla, ondan fazlası için. Bu bapta Aişe radıyallahu anhadan gelen bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinarın dörtte biri ve daha fazla kıymetli olan bir mal çalındığı zaman hırsızın elini keser idi diyor. Müslim'deki ve Tirmizi'deki bir hadis-i şeriflerinde. Şimdi burada görüldüğü gibi bir sınır getiriyor, bir kayıt getiriyor sünnet-i seniye. Yani çalınan malın değerini tespit, bir değere ulaşması lazım. Öyle her çalınan şey için el kesilmez. Öyle mi? İkinci olarak demiştir ki, ne meyvede ne de hurma çiçeğinde el kesmek yoktur. Yani bunu da yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Tirmizi'deki bir hadis-i şerif benim bulduğum kadarıyla, ne meyvede ne de hurma çiçeğinde el kesme yoktur. Görüyor musunuz? Yine bir kayıt, bir sınır çiziyor. Bu şekilde el kesilmez diyor. Ve yine üçüncü bir kayıt getiriyor. El bilekten kesilecektir diyor. Yani elin kesilecek yerini tayin tespit ediyor. Kayda bağlıyor. Neymiş? El bilekten kesilecektir. Bu da yine Buhari'de zikredilen bir delildir. Evet. Hulasa değerli kardeşlerim, daha birçok misaller var ki sünnetin gerek Kur'an'ın umum hükümlerini taksis etmede olsun, gerek Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyid etmede olsun, gerek Kur'an'ın mücmelini beyan etmede olsun, söz sahibi olduğu açıklanıyor. Yani sünnet bu konuda söz sahibidir. Sünnetsiz mümkün değil, meselelere yanaşamıyorsunuz. Yine sünnet değerli kardeşlerim, yine aklımızda bulunması açısından Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Yani Kur'an'dan ayrı hüküm koyuyor. Her ne kadar sünnet Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahiptir de desek, bilindiği gibi bu hüküm Allah'ın hüküm koyması demektir. Yani Kur'an ve sünnet vahiy olduğu için iki kaynaktaki konulan hükümler Allah'ın hükümleridir. Biz bunu sünnetin vahiy olduğu hususunda zikretmiştik. Veya Kur'an-Sünnet ayrılmazlığı dersinde anlatmaya çalışmıştık. Rabbul İzzet En'am suresinde inil hükmü illa lillah, hüküm yalnız Allah'ındır. Yani sünnetteki zikredilen hükümler de Allah'ın indirdiği hükümlerdir. Onun için bura güzel anlaşılması lazım. Sünnetin Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahip olduğunu Allahu Azze ve Celle yine kitabında şöyle zikreder. Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman mümin erkek ve mümin kadının kendi içlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Görüyor musunuz? Yani burada Allah ve bir de Resulü bir şeye hükmettikleri zaman, bunun şöyle anlaşılması gerekir. Allah'ın kitabındaki bir hüküm, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesindeki bir hüküm zikredildiği zaman mümin olan bir kadın, mümin olan bir erkek bunları kabullenme mecburiyetindedir. Bunları seçip seçmemeye muhayyerlikleri yoktur. Ayet ve hadis bir şeye hükmettikleri zaman anlaşılır mı? Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman. İşte yani burada biz bu ayeti celile ve emsali delillerde, böyle deliller daha çok vardır, İkili bir sistem olarak sürekli zikredilir ayet-i kerimelerde. Bunlar bize sünnetin de ayrıyeten hüküm koyma selahiyetine sahip olduğunu açıkça zikreder. Ve bu deliller çerçevesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yani sünnet, öğlen namazının 4 rekat hükmünü koymuştur. Öğlen namazı kaç rekat? 4 rekat. Bu hüküm kimindir? Bu hükmü nerede okuyoruz? Sünnet-i Seniyye'de. Kur'an'da yoktur bu. Bu hüküm sünnet-i Seniyye'dedir. Ve bu hükmün sahibi inil hükmü illa lillah ayeti celilesiyle eğer anlaşılacak olursa, bu hükmün sahibi Allah'tır. Allah bu hükmünü Resulullah'a Kur'an'ın haricinde vahyetmiştir. İkindinin 4 rekat oluş hükmünü, akşamın 3 rekat oluş hükmünü, sabahın 2 rekat oluş hükmünü koymuştur İslam. Görüyor musunuz? Yani Kur'an'ın haricinde ne yapıyor? Bu hükümleri koyuyor. Bununla beraber sünnet, evli olup da zina eden kadın ve erkeğe recm hükmünü vermiştir. Evli olup da zina eden kadın ve erkeğe recm hükmü, taşlanma hükmünü zikretmiştir. Bu da Kur'an'da yoktur. Kur'an nikah altında alınmaları yasak olanları açıkladığı halde sünnet bunların haricinde biraz önceki zikrettiğimiz gibi kadın halası ve teyzesiyle beraber nikahlanamaz hükmünü zikretmiştir. Bu da bir hükümdür. Bu da Allah'ın hükmüdür. Yine Kur'an yenilmesi haram olanları belirlediği halde sünnet bunların haricinde ne yapmıştır? Ehli eşek etini haram olmuş hükmünü koymuştur. Yırtıcı hayvanların etinin haram oluş hükmünü koymuştur. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi yine Kur'an ölü etinin haram olduğunu beyan ettiği halde sünnet denizin ölüsünün ve çekirge ölüsünün helal oluş hükmünü koymuştur. Bu delillerin ifade ettiği manadan da anlaşılıyor ki değerli kardeşlerim, sünnet helal ve haram koyma yetkisine de sahiptir. Kur'an'ın haricinde hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Helal vaaz etme selahiyetine sahiptir. Haram kılma selahiyetine sahiptir. Yani sünnet Kur'an'ın haricinde helal da kor, haram da kor değerli kardeşler. Yine sünnet-i seniyenin Kur'an'dan ayrı helal ve haram koyma yetkisine sahip olduğunu bakınız Rabbimiz şu delillerinde nasıl ifade ediyor. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla ilahi mukatele edin. Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlar. Allah da haram kılar, Resul de haram kılar. Yani Kur'an da haram kılar, sünnet de haram kılar. Tövbe suresi 29. Yine Araf suresi 157. ayeti celileye dikkat ederseniz, o Resul ki onlara iyiliği emreder ve kötülükten de nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar. Kim kılarmış? Resul. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar. İşte bu ve emsali delillerde de sünnet-i seniyenin helal ve haram kılma yetkisini açıkça Allah'ın kendisine verdiğini izah etmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadis-i şeriflerine değer dikkat ederseniz, bu hadis meseleyi biraz daha netleştiriyor, yani bu helal ve haram konusunda. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel hadislerinde şöyle buyuruyor: sakın süslü koltuğuna yaslanmış birisine benim hadislerimden birisi okunur da o kişi vaziyetini hiç bozmadan, bizlerle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır, dolayısıyla biz onda haram olarak bulduğumuz şeyleri haram sayarız, helal olarak bulduğumuz şeyleri de helal sayarız. Yani biz Kur'an'ın helalını helal, Kur'an'ın haramını helal sayarız. Sakın bu vaziyette, bu şekilde konuşur, vaziyette karşıma çıkmayasınız ha. Dikkat edin, Resulullah'ın haram kıldığı da aynen Allah'ın haram kıldığı gibidir diyor. Görüyor musunuz? sakın karnı tok bir şekilde, bu hadisin çeşitli yolları var, sakın karnı tok, süslü bir koltuğuna yaslanmış birisine benim hadislerim okunur, helallerinden, haramlarından bahseden hadislerin zikredilir, o hiç vaziyetini bozmadan bizlerle sizin aranızda Allah'ın kitabı vardır. Yani biz sadece Allah'ın kitabındaki helal denilenleri helal kabul ederiz. Ve yine biz Allah'ın kitabındaki haram denilen şeyleri haram kabul ederiz. Biz başka helal ve haram kabul etmeyiz. Sakın ha böyle bir şey konuşmayasınız. Ve bu vaziyette de karşıma çıkmayasınız. Unutmayın ki Allah'ın Resulü'nün haram kıldığı aynen Allah'ın haram kıldığı gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendiliğinden bir şeyi haram kılmaz. Kendiliğinden bir şeyi helal kılmaz. Hatırlarsınız Tahrim suresindeki ayeti kerimeleri baş tarafındaki. Sen hanımlarının şeyini gözeterek Allah'ın sana helal kıldığı nasıl haram yapabilirsin? Allah Resulü orada kendiliğinden bir hataya düşüyor. Bir şeye karar veriyor. Bilmeden tabi o da insandır. Allahu Azze ve Celle hemen ne yapıyor onu uyarıyor orada. Allah'ın sana helal kıldığı nasıl kendi kendine sen yasak kılarsın, haram kılarsın. Ha demek ki o ve bu daha birçok bununla eş manalı deliller Allah'ın dininde Allah'ın haram kıldığından başka bir haram yoktur. Helal kıldığından başka da helal yoktur. Ama unutmayın ki değerli kardeşlerim Allah'ın helalleri ve haramları kendisini ya ayeti celilelerinde gösterir ya da Resulünün sünnetinde gösterir. Yani helal ve haramlar bu iki kaynaktadır. Bu iki kaynaktadır. Bu iki kaynağın menşei vahidir. Allah bunun ikisini indirmiştir. Eğer bu ikisini vahiy olarak kabul edersek problem olmaz. Ki öyledir de. Ama Kur'an'ın vahiy olduğunu kabul edip sünnetin sanki Peygamberimizin inisiyatifine dayalı olarak ortaya koyduğu bir takım şahsi yorumları, görüşleri veya içtihatları olarak kabul ediliyor. Böyle bir anlayış Allah korusun Allah'tan başka hüküm koyucu kabul etmek demektir. Allah'tan başka helal koyucu, haram vaaz edici kabul etmek demektir ki bu Allah'ın şanına, Allah'ın dinine yakışır şey değildir. Yani böyle bir şey yoktur kesinlikle. Burada anlaşılması gereken ki bu ta asr-ı saadetten günümüze kadar anlaşıldığı şekli budur. Okuyanlar, basiret ehli tarafından anlaşılan şekli budur. Kur'an ve sünnet. İkisi de vahye dayalıdır. Allah Kur'an'da da helal kılar, hadislerde de haram kılar. Evet. Kulasa değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle dersimizin son cümlesi olarak zikredeceğimiz şu ifadelerle Allahu Azze ve Celle bizlere indirmiş olduğu bu iki kaynak çerçevesinde hareket etmemizi nasibi müyesser eylesin. Allah bizlere Kur'an'ın helalını helal kabul eden, sünnetin helalını helal kabul eden, Kur'an'ın haramını haram kabul eden, sünnetin haramını haram kabul eden ve bunların haricinde hiçbir şeyin helallığını ve haramlığını kabul etmeyen, daha doğrusu Kur'an ve sünnet çizgisinde helal ve haramları tespit eden, ona uygun bir hayat yaşayan kimseler olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.